siedzi w mojej duszy. Zapraszam od 15 do 17 w niedzielę w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Było blisko, ale ostatecznie jest remis. Mecz Polska-Holandia na Narodowym zakończył się wynikiem 1-1. Jest pozew przeciwko Fundacji Lux Veritatis ojca Rydzyka. Resort kultury domaga się unieważnienia zawartych wcześniej umów i zwrotu pieniędzy. Ambasador Rosji w Bukareszcie wezwany na dywanik. Sprawa ma związek z odnalezionymi szczątkami dronów. Polska zremisowała z Holandią 1-1. Mecz na stadionie PGE Narodowym przyciągnął rzeszę polskich kibiców, którzy cieszyli się z remisu, chociaż wielu liczyło na zwycięstwo biało-czerwonych. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Zwycięski remis. Będzie to zadowolenie dla kibiców, ten remis. To jest tak jak zwycięstwo, można tak powiedzieć. Mały niedosyt niestety, bo mogliśmy to wygrać, no ale... Cóż, cieszy remis chociaż. Niepotrzebnie się baliśmy, bo mogliśmy wygrać, to widać było, że chłopaki chcieli. Skupienia zabrakło, po prostu szkoda, że padła ta bramka tak bardzo szybko. No myślę, że jeżeli by nie padła od razu, mogłoby to inaczej się potoczyć. FIFA Holandia! Z kibicami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Bramkę dla Polski w 43 minucie zdobył Jakub Kamiński. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwało Fundację Lux Veritatis księdza Tadeusza Rydzyka. Resort domaga się unieważnienia umów zawartych za czasów ministra Piotra Glińskiego oraz zwrotu 210 milionów złotych z odsetkami. Chodzi o sprawę finansowania budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, która kosztowała ministerstwo ponad 200 milionów złotych. Resort chciał przejąć działkę, na której powstała ta placówka, ale fundacja nie zgodziła się na takie rozwiązanie, mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. W dużym skrócie chodzi o to, że to muzeum zostało wybudowane za pieniądze publiczne na działce należącej do Fundacji Lux Veritatis, do której Skarb Państwa nie ma żadnego tytułu prawnego. Maciej Wróbel podkreśla, że resort nie chce zamknięcia muzeum. My jedynie chcemy uporządkować status prawny. Chcemy, aby interes Skarbu Państwa, bo my dzisiaj reprezentujemy Skarb Państwa, był zabezpieczony. We wrześniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący budowy muzeum. Jednym z zagrożeń, które wskazała NIK po kontrolach, była możliwość przejęcia placówki przez właściciela prywatnego. To przez aneks do umowy, który zakłada, że jeśli resort przestanie płacić 15 milionów złotych rocznie na utrzymanie placówki, to fundacja w całości przejmuje muzeum. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji w Bukareszcie. Chodzi o szczątki rosyjskich dronów, które spadły na terenie Rumunii w nocy z 10 na 11 listopada. Dyplomatę wezwano dopiero, gdy uzyskano w badaniach 100% pewność, że maszyny należą do Rosjan. Spadły one w okolicach miasta Grindu na wschodzie kraju, przy ujściu Dunaju do Morza Czarnego, a także w pobliżu ukraińskich portów rzecznych, nieustannie atakowanych przez Rosjan dronami i rakietami. W komunikacie rumuńskiego MSZ wydanym po rozmowie z ambasadorem czytamy, że było to kolejne naruszenie suwerenności tego kraju. Naruszenie przestrzeni powietrznej i terytorium stanowiło też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności cywilnej w Rumunii. Rosyjski ambasador miał usłyszeć, że Rumunia ma prawo podejmować niezbędne środki prawne w celu ochrony swoich obywateli i terytorium, w tym za pomocą instrumentów nacisku politycznego, także sankcji. Nie wiadomo, jaka była reakcja rosyjskiego przedstawiciela. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kilkuset młodych ludzi wzięło udział w antysmogowym happeningu w Rzeszowie. Uczniowie szkół protestowali przeciwko zanieczyszczeniu środowiska, a najmłodsi dowiadywali się, jak chronić się przed smogiem. Rzeszów! Nie skarżę się na smog! Rzeszów! Czy wy wiecie, skąd bierze się smog? Z kominów. I z różnych nieprzyjemnych zapachów. Z fabryk. Z aut. Z papierosów. Jak ktoś pali w kominie dużo z fabryk takich na przykład, no to stąd się bierze smog. No nie, powinniśmy to kontrolować. Wszystkie państwa na całym świecie powinny zlikwidować ten smog. Ograniczyć spalanie i zamienić wiele na przykład samochodów na elektryczne. Nie podoba nam się sytuacja, że otacza nas smog, a nie czyste powietrze i po prostu chcemy to zakończyć. Chcemy coś zmienić i nasza decyzja, żeby była coś warta. Happening na rzeszowskim rynku zorganizowano w związku z Ogólnopolskim Dniem Czystego Powietrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w centrum zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu. Na północnych i południowych krańcach większe przejaśnienia i na ogół bez opadów. W Małopolsce rano gęste mgły. Na termometrach będzie od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 w centrum do 14 w Małopolsce. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Dobry wieczór Państwu. Prosto ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej rozpoczynamy to specjalne wydanie audycji Mało obiektywnie podczas 23. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. A że trzymamy rękę na pulsie nowości, może na razie jeszcze nie płytowych, singlowych, tak się umówmy, to te audycje rozpoczynamy od zapowiedzi nowego albumu zespołu WW. WW i Samitra Suvanarit. Nagranie nosi tytuł Dźwięczność. Ten grzeszy wciąż w imię Jego. Dźwięczność. To będzie tytuł całej płyty? No tego jeszcze nie wiem, ale album planowany jest na pierwszy kwartał nowego 2026 roku. Zespół WW i Samitra Suvannarit. Dziś ten utwór, ta piosenka premierowo na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Tu w studiu Radia Katowice w Bielsku Białej Dawid Damszel i Mariusz Owczarek. Przy Myśliwieckiej 357 Irena Dan. Zaczynamy nasze festiwalowe spotkanie z 23. edycji jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej, a w naszym studiu pierwszy gość Tomasz Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz, który widziałem, był na koncertach i czwartkowych, i piątkowych. Zgadza się, to byłem ja. Zagra dzisiaj, właściwie trzymajmy się tego, że dzisiaj jeszcze jest piątek, będzie nam łatwiej. Czy zagrasz jutro, w sobotę, na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej, ale zanim o tym koncercie porozmawiamy, to chciałbym cię spytać o płytę, a właściwie dwie płyty, bo to zostało rozłożone w czasie, o Scandinavian Art Ensemble i te sesje kopenhaskie z Tomaszem Stańko. 2016 rok to był? Tak. Tak, zgadza się, to było. Jak doszło do tego waszego spotkania wtedy w studiach w Kopenhadze? No to jest sytuacja dość prozaiczna, bo Tomasz Stańko został zaproszony jako nauczyciel na warsztaty. To się nazywa Summer Session. Takie od wielu, wielu, wielu lat warsztaty prowadzone w Danii, na które są zapraszane największe tuzy, i właśnie pojawił się tam pewnego roku Tomasz Stańko. Jak ja usłyszałem o tym, że będzie, no to teraz wysmarowałem maila, że chciałbym się tam znaleźć, i się to udało. I tak spotkaliśmy się w 8 osób. I przez tydzień mieliśmy okazję pracować nad muzyką, i no to takie sytuacje warsztatowe są to przeróżne, no bo to zależy od ludzi, zależy jak się trafi, zależy kto jest w jakim miejscu, jakie ma nastawienie, no są wszystko te gra role. A tutaj było tak, że złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Tak, kontakt wszyscy, i przez ten tydzień zrobiliśmy chyba ze 40 numerów. I my chcieliśmy zawsze wyciągać od Tomasza Stańko, żeby chciał z nami grać te swoje rzeczy. A on tego nie chciał robić, no bo jego bardziej interesowało, żeby... Dawajcie wasze. Dokładnie, żeby swoje, żeby pokazywać mu, co się dzieje. I tak naprawdę pomysł tego, żeby pograć z tym koncerty, wyszedł w dużej mierze od Tomasza Stańko, że fajnie by było coś z tym dalej zrobić. I my wtedy zorganizowaliśmy 3 koncerty, i ostatni właśnie z tych koncertów to jest ten materiał, który mogą państwo usłyszeć na tych dwóch płytach. I co ciekawe, to takich planów wydania tego przez długi czas nie było. A dopiero potrzebne było 9 lat, żeby to się wydarzyło, co też trochę, myślę, rozluźnia całą tę sytuację. Mówiłeś, że to jest liczny zespół. To znaczy, gdybyś mógł przybliżyć nam pokrótce sylwetki tych artystów. To wymieniamy. W takim razie zacznę od wokalistki, czyli Johanna Elina Sulkonen. To fińska wokalistka. Jest... Martin Fabricius, wibrafonista duński. Jest Richard Andersson, kontrabasista, również duński. Jest Artur Tuźnik, pianista. Jest Radek Wośko, perkusista. Jest Thomas Hess, saksofonista. Jest również Snorri Sigurdarsson, czyli islandzki trębacz. No i jest Tomasz Stańko i jestem ja. I myślę, że nikogo nie pominąłem. Też mam taką nadzieję, bo przyznaję się, że w pewnym momencie przestałem liczyć. Już do 8, tak? Do 8 osób. Tak. Tomaszu, to teraz jeszcze chwilę porozmawiajmy o koncercie, który już w sobotni wieczór na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej. Trio Marcina Wasilewskiego, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Jolowano i ty w składzie tego zespołu. Muzyka Tomasza Stańko, no ale to jest tak pojemne stwierdzenie, pojemna fraza, Gdybyś mógł uściślić może, po co sięgniecie, po którego stańkę, bo prawda, że to jest artysta o tak wielu obliczach. Pewnie. Nazwijmy rzeczy po imieniu, zagramy wiele przebojów, jeżeli chodzi o... I chyba o to chodzi też, tak, w takich koncertach, tak, o takich spotkaniach. Tak, publiczność na to czeka. Pewnie, że tak, bo jednak chłopaki z Tria to znają. Ja to też znam w inny sposób, bo to jest muzyka, na której ja wyrastałem. A Joe Lovano, zobaczymy, jak z jego podejście, bo to jest bardzo prężnie działający artysta. Zagramy, zresztą mówiłem o tym dzisiaj chłopakom, to jest dużo rzeczy z płyty Suspended Nights. Mm-hmm. Zagramy takie utwory jak Celina, zagramy takie też utwory jak na przykład... z innych wydawnictw jest jeszcze jak to się nazywało? The Street of Crocodiles. Jest też Kane's Truth. Takie mniej trochę znane utwory. No ale też zagramy na przykład Balladynę. Pewnie coś pominąłem. Wszystko zabrzmi po 18:00 dziś na scenie, właściwie w sobotę. Mieliśmy się trzymać tego, że dziś jest piątek, czyli jutro w sobotę na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej podczas 23. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko. To jeszcze chwila na to, żebyś nam powiedział, co u ciebie w najbliższych planach koncertowych, płytowych. To był dość bogaty i udany rok dla ciebie, ten 2020. Gratuluję Fryderyków. Dziękuję. No tak. To ja tak zawsze sobie robię takie... tak patrzę wstecz, właśnie jak tak zbliża się nowy rok. Także jeszcze nie zrobiłem podsumowania, ale... Za wcześnie, jeszcze trochę. Jeszcze się rok nie skończył. Ja teraz w najbliższych tygodniach i miesiącach trochę będę grał w nie swoich składach, bo będę grał i z Katrzynie Winfeld i... będę grał z takim saksofonistą z Litwy, Tomasz Rodzińskis. Jakieś takie nowe rzeczy powstają, a też w międzyczasie zdarzy nam się grać z istnieniami poszczególnymi. Ja też przyznaję się, że też pracuję nad materiałem na kolejną sesję z tym właśnie zespołem. Tomasz Dąbrowski, pierwszy gość naszego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej, ze studia Radia Katowice. Już się nie przytrzymuję dłużej, bo przecież trzeba się wyspać, jutro koncert. Tak, i mamy jutro pracę, tak. Tak, trochę trzeba odpocząć. Bardzo ci dziękuję zatem za to, że znalazłeś czas dla trójki, dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Tomasz Dąbrowski był naszym gościem. No a muzyka za chwilę to właśnie z tej drugiej części sesji skandynawskich, Scandinavian Art Ensemble i Tomasz Stańko. So nice. Tomasz Dąbrowski przed chwilą na antenie Trójki powiedział, że w 2016 roku podczas spotkania na tych warsztatach z Tomaszem Stańko artysta niechętnie włączał do pracy nad muzyką własne kompozycje. A to jednak jeden z tych przykładów właśnie. So Nice. Kompozycja Tomasza Stańko i Scandinavian Art Ensemble z jego udziałem. Kopenhaskie sesje z 2016 roku. Niedawno miała premierę druga płyta z tamtych sesji sprzed 9 lat. A w naszym studiu, w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej, kolejny gość tego specjalnego festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie, prosto z 23. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko, Tomasz Pluczkiewicz. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomku, pierwsze pytanie, które zawsze chciałem ci zadać, a jakoś nie było do tej pory okazji. Kiedy się poznaliście z Tomaszem Stańko? Pierwszy raz widziałem Stańkę w grudniu 1963 roku. Parę miesięcy później, to było w kwartecie Komedy. Parę miesięcy później słyszałem go z Jazz Darings w kwartecie z Muniakiem. Ale poznaliśmy się osobiście, wtedy byłem fanem od pierwszego wejrzenia. W każdym razie poznaliśmy się osobiście później w Chodzieży. Druga Chodzież to był 70 chyba, pierwszy czy drugi. Na tych słynnych warsztatach, tak? Tak. Gdzie powstało wiele potem legendarnych składów jazzowych. To były skromne początki, to były drugie warsztaty. Mm-hmm. W każdym razie kwintet Stańki, a właściwie kwartet, bo nie było z nimi Muniaka. Wszyscy tam uczyli, a także angażowali się na różne sposoby i wtedy miałem okazję poznać Tomasza i wtedy się zaczęło nasze koleżeństwo, które nabrało przyspieszenia po moim objęciu urzędu w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. To był 81 rok i czułem, że sprzyjanie jego karierze to jest mój podstawowy, statutowy obowiązek jako prezesa PSJ-u, więc bardzo się starałem o to i zyskałem sobie tym samym jego naprawdę sympatię i zaufanie. Ale pamiętasz to pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłeś w 63 roku tak młodego artystę? Tak. Czy to od początku miało się takie poczucie, że to jest początek jakiejś wielkiej historii polskiego jazzu, że to będzie ważna postać? Nikt się nie zastanawiał nad tym w ten sposób. Byliście młodzi po prostu. Tak, nie myśleliśmy o wieczności. Kiedy się jest młodym, to się nie myśli o takich rzeczach w sumie. Natomiast robił wrażenie, naprawdę od pierwszego dźwięku robił wrażenie, brzmiał po swojemu. Wyglądał trochę dziwnie, był jakiś taki skromny, przestraszony. brzydko się ubierał, w ogóle nie robił wrażenia jakiegoś wizualnie, wbrew powszechnej moim zdaniu zasadzie, że wybitni muzycy z instrumenty wyglądają zawsze ładnie, zawsze pięknie, przystojnie. Akurat on wówczas nie, w tym kwartecie komedy, tam się grali mały na bębnach, niejaki Suzin, Maciej Suzin na basie. Taki był kwartet. Potem już te parę miesięcy później w kwintecie Daring z właśnie z Muniakiem, Perlmutterem na bębnach i Tadeuszem Wójcikiem chyba. Nie, nie, wszystko jedno, na basie. W każdym razie wtedy już to był inny Tomek, to już był lider, to już widać było, że to panisko. Tak, bo to jest artysta, o czym zresztą troszkę rozmawialiśmy już z Tomkiem Dąbrowskim, że to artysta o tak wielu twarzach, o tak wielu obliczach, o tak różnych pomysłach na siebie przez lata. Jego muzyka się przecież zmieniała wielokrotnie. Doskonałym też wyjątkiem z tej historii, ale jednak przykładem na to jest płyta, którą mamy w studiu, właściwie 6 płyt, które oficjalną premierę mają za tydzień 21 listopada, czyli Box Stańko. 6 płyt złożonych z nagrań sesji radiowych 1970-1991. To są różne światy muzyczne, różne składy. Spaja to wszystko postać Tomasza Stańko i jego wizja muzyki, jakże różnej muzyki. Ale w tym zestawie mamy też płytę, z którą ty jesteś związany osobiście mocno. Z każdą jesteś związany osobiście. Ale z tą szczególnie, bo mówimy o płycie Tomasz Stańko Jazz Rock Company Live at Aquarium. Tak jest. I obok Tomasza Stańko zespół w składzie Apostoli Santimos, Jerzy Kawalec, Andrzej Ryszka, Witold Szczurek i Jose Torres. To jest koncert z 1983 roku, który wtedy nadawała Czwórka, program czwarty Polskiego Radia. I ty go zapowiadałeś. Podobno. Przyznałeś mi się przez anteną, że przypomniano ci o tym fakcie. Raczej tak, co nie pamiętałem o tym, ale właśnie przy okazji. Wśród tych koncertów wielu mogło się to zdarzyć, że to jednak ponad 40 lat już minęło. I to właśnie ten Stańko jazz rockowy. To był krótki epizod tego życia. Tak, tam w wywiadzie archiwalnym, do którego mam nadzieję uda się sięgnąć za tydzień w audycji Mało Obiektywnie, Tomasz Stańko snuł takie plany, że to może będzie zespół, który podziała dłużej. Hmm. Ale jak mówisz, krótko, to był epizod, życie napisało inny scenariusz. Tak, raczej tak. To był taki moment fascynacji Tomasza młodością. Obracał się wśród młodych ludzi, miał swoje koneksje, takie środowisko jak Remont i tym podobne. I to było naturalne, że chciał, żeby grać tak to samo, co oni grali. Co Brygada Kryzys, no. To Brygada Kryzys. No tak, bo to jednak przecież ten początek lat 80. to była eksplozja polskiego rocka. Najważniejsze czasy. To te lata, tak. A kiedy posłuchałeś tych płyt, zdążyłeś posłuchać tych wszystkich płyt, wiem, tak? Co na nich jest. Wiesz, co na nich jest. Mhm. I to jest zapis sesji radiowych 1970, od 1970 do 1991 roku. Tomasz Stańko w różnych składach w studiach Polskiego Radia. Jesteś tutaj na jazzowej jesieni dzisiaj przyjechałeś? W czwartek. Jak koncerty? Jak wrażenia z tych koncertów? Każdy wieczór zupełnie inny. Jesteśmy na półmetku właściwie dopiero festiwalu, a już to czuć, że to każdy wieczór to inny kolor tej muzyki. Naprawdę tak. Nie zachwycił mnie Rafael Rogiński, którego skądinąd jestem fanem i sympatykiem, ale wydaje mi się, że to nie był specjalnie udany program. Ale na szczęście pierwszego dnia dopełnił Craig Taborn w trio, pięknym trio, naprawdę piękna muzyka i potem już poszło. Dzisiaj pierwszy set świetny, naprawdę. Szaj Maestro. Tak, Szaj Maestro z kwartetem ciekawym, bo na dwie klawiatury naprawdę super, ciekawa muzyka. Prawda? To takie połączenie, że mamy pianistę plus syntezatory, to No dość oryginalne chyba. Dość, tak, tak. Bo zwykle pianista obsługuje i fortepian, i syntezatora, tu mamy właściwie dwóch oddzielnych muzyków, którzy właśnie na tych instrumentach grają. To mi się wydaje podobne do ostatnich, nawet nie płyt, tylko koncertów, bo na płytach jest więcej solistów. Arona Parksa, który ma dublera w gitarzyście, co prowadzi do bardzo podobnych skutków. Mm-hmm. I na swój sposób jest to podobna w ogóle muzyka, wydaje mi się. W każdym razie to było bardzo fajne, naprawdę bardzo. Bardzo się podobało i to było świetne. Wszyscy razem, każdy z osobna, można by mówić z długo. Dla mnie basista i bębny odkrycie, nie miałem do czynienia nigdy z nimi. A skończyło się moim zdaniem nie do końca szczęśliwie, bo my mieliśmy do czynienia, wydaje mi się, z triumfem ego nad talentem. Powiem, to nie było świetne, wiele świetnego grania, bo to są wybitni muzycy, wszyscy, każdy z osobna i wszyscy razem, i to jest przyjemność popatrzeć na nich, posłuchać, jak pędzą, a pędzili cały czas jak z dowolną prędkością, a właściwie zawsze bardzo prędko, ale w każdej chwili. No nie wiem, nie podobało mi się to zanadto. Nie podobały mi się także kompozycje lidera, które wyglądały dla mnie na dość takie banalne melodie częstochowskie, które nie dawały specjalnie powodów do jakiegoś porywającego grania. I wszystkie te solówki ekstatyczne niby i na wspaniałych prędkościach i świadczące naprawdę o genialnym mistrzostwie. Skądinąd sprawiała wrażenie dość pustych, które prowadziły znikąd donikąd, nie czuło się naprawdę akcji. Rzecz jeszcze skomplikowała ta sprawa przemówienia oraz tekstów. Tak, bo to były też fragmenty książki. Ktoś powinien zwrócić uwagę, że nikt nie rozumiał tego. Ktoś tam pewnie rozumiał, ale tak zwany nikt, naprawdę. No. Ja też dobrze 3 razy z angielskim, nie podejmowałem próby, bo to był niesłychanie trudny, idiomatyczny język. Dodatkowo z jego dykcją był kłopot dźwiękowo, to było, po prostu nikt tego nie rozumiał, ani z tego, co on mówił, ani z tego, co on czytał. I robił to tak długo, że to aż było nieprzyjemne, to było męczące. Po raz kolejny sięgał po tę książkę, to czułem takie westchnienie, oj, znowu mnie czytał, no i czytał. Ale to, jak grali, to nie było wiele lepiej, jak Boga kocham, naprawdę świetnie oni grali, bo to wybitni muzycy. Nasi Twaits, no fenomenalny bęben i wszyscy, a jednak... Jednak czegoś brakło, tak? Naprawdę nie czułem dramatu, nie czułem na jakieś akcje muzykalności, muzykowania. Czułem, że jest po prostu napieprzanie na maksa i naprawdę mistrzów się widzi w ogniu walki, ale ta walka jest już udawana, to nie... No, to spójrzmy do przodu. To jest jutro. Bardzo ciekawe, to na pewno będzie bardzo udane, bo jestem przekonany, że recital Davida Virreyesa będzie wielkim przeżyciem. Jestem w tym przekonany na pewno, bo wierzę głęboko, że zagra trochę Tomaszowo, będzie jeszcze pamiętał, ma jakieś swoje nuty, notatki, to będzie dla nas bardzo miłe, ale nawet jak nie będzie grał Tomasza, to będzie grał pięknie, bo to jest wielki pianista, wspaniały. Wielkie odkrycie Tomasza, na którego pokażę przez wielokrotnie świat. Wcześniej? A potem kwintet, no zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. Próbowałem się od Tomasza dowiedzieć jakoś więcej szczegółów, ale był dość tajemniczy. Tak, tutaj Tomek Dąbrowski rzucił jakimiś dwoma chyba tytułami tylko i to tyle. To jest ciężka sprawa. Pytanie jest proste. W jakiej mierze będzie się chciał Żołowanu tego nauczyć? To wyłącznie o to chodzi. Otóż to. No więc to jest ciekawe. Jak się będzie chciał nauczyć, to jest bardzo ciekawe, jak to będzie brzmiało. Ale jak nie będzie chciał, będzie grał tylko solówki i udawał, że gra tematy, to będzie gorzej. No zobaczymy. W każdym razie przeżycie jest wielkie. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem, pierwsze granie wspólne tria jeszcze wówczas Simple Acoustic z Żolowaną miało miejsce właśnie w Bielsku i było inicjatywą Zadymki Jazzowej, która uzyskała ofertę od Żolowaną pod warunkiem, że znajdzie trio. Przedstawili mu parę tri, Żolowana wybrał setą właśnie i to było Simple Acoustic, to był pierwszy raz, kiedy oni grali razem, co teraz przynosi skutki naprawdę wspaniałe. kolejne płyty, jedna po drugiej, widać, że to jest po prostu już kombo ustalonej renomie światowej. Tak, to już jest taka właśnie muzyka. No i potem jeszcze mamy niedzielę, gdzie... A to będzie kwintet jeszcze dodatkowo. Tak, tak, tak. Tomasz bardzo rzadko grywał w tym kwintecie i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pewnie w koledzy z Tria co innego kwarteta, co innego kwintet, zdecydowanie, zupełnie pewnie co innego. A Tomasz mało grywał, miał na program na kwintet tylko balladynę, którą grał z Pierończykiem chyba ostatnio. Także to jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawe. Jestem przekonany, że to świetnie zabrzmi, bo te jego piosenki właśnie bez niego brzmią lepiej niż z nim. Naprawdę jego siła, jego dźwięk była tak ogromna, że wysysał całą energię, że nic więcej się nie słuchało się muzyki, nie słuchało się kompozycji, wszystkiego tego, co tworzy muzyka. A ja to usłyszałem na chyba pierwszych urodzinach Tomasza, gdzie zagrało trio. To, co zostało z kwartetem, czyli kwartet Stanki bez Stanki, to było fenomenalne, co oni zagrali. Wszystkie te piosenki Stanki zabrzmiały jako zupełnie inaczej. Ujawniło się ich piękno porażające i na to liczę, że aranżacja tego kwintetu, jeżeli się rozżalowano, nauczy przynajmniej niektórych rzeczy, że to się odezwie nowym głosem. Jak słyszę, stawiasz gwiazdkę przy tym koncercie, z podwarunkiem, jak to wszystko się poukłada też personalnie. No bo to jest oczywiście, że to jest... Tak, bo to jest przecież wielka postać jazzu, to prawda? To jest wpisane w to ryzyko. Festiwal to podejmuje, wszyscy są tego świadomi. Zatem polega ta gra, to jest jej urok, zresztą najważniejsze mówiąc najlepszy, że nie wiemy do końca, jak to się uda, a jak się uda, a pewnie się uda wspaniale, to się jeszcze bardziej ucieszymy. No. No także zanosi się na to, że kolejny dzień będzie naprawdę bardzo, bardzo mocny. Potem jeszcze niedzielne koncerty trio Piotra Matusika i Nonet, Agi Zarian, do nas Nonet, to jest też ciekawy pomysł, ciekawa idea. Aga jest w fenomenalnej formie. Tak. Miałem ją zaszczyt zapowiadać na festiwalu Paderewskiego, najważniejsze mówiąc, śpiewała 3 pieśni Paderewskiego i resztę swoich rzeczy, swoich i Ewy Damaczyk, między innymi. Z takim trio dość ad hoc zrobionym. Potem miała trasę z zespołem amerykańskim, z którym nagrała płytę, ale widzę, że ten Nanet to jest jeszcze inne rozwiązanie, więc już się cieszę na to, bo mówię, Aga jest w szczytowej formie. Dużo się dzieje też u niej. Tak, Second Time Around to jest nowa płyta, która ukazała się pod koniec października. Pewnie fragmenty z tej płyty usłyszymy także i w tym szerokim składzie na Nonet, prawdopodobnie na zakończenie tegorocznej 23. edycji. Ta płyta jest bardzo kameralna. Tak, tak. No bo to Larry Kunz, Larry Koleszkiewicz. W gruncie rzeczy to jest duet z kontrabasem, prawdę mówiąc. Tak, prawda? Tam się czasami to podłoży gitara gdziekolwiek. Bement w ogóle się nie odzywa. Tak, i Munio Jackson. Także tam jest... Bardziej ciekawe, jak to jest. Ale mam nadzieję także, że ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem wspaniałego programu, który słyszałem jakiś czas temu, który będzie za 2 lata. Aga Zarian śpiewa polskie piosenki. Kiedy śpiewała, po prostu tak fenomenalnie. I za każdym razem, kiedy ją spotykam, pytam ją, kiedy nagra płytę z tymi polskimi piosenkami. To jest ciekawe, bo słyszałem, że była mowa o tym, żeby to na żywo nagrać. To jest dobry pomysł, bo to ta płyta jest Paladium się tak bardzo podobała i ona na żywo jest świetna. Zawsze jest świetna, w studio też, ale na żywo zwłaszcza po prostu jest. No, więc no zobaczymy. W każdym razie to na pewno będzie wspaniały finał, taki w duchu tego festiwalu, jeżeli dobrze go pojmuję, że właśnie finał, okej, tu się srożymy, kontemporary gramy i tak dalej, ale na finał się zabawmy, bo jazz jest po to, żeby była zabawa. I tak, miejmy nadzieję, będzie, bo za nami dopiero półmetek 23. No właśnie, już tyle się wydarzyło. Jeszcze koncerty sobotnie, koncerty niedzielne. O tym wszystkim rozmawialiśmy tu, w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej z gościem Trójki. Tomaszu, dziękuję ci pięknie. Ja dziękuję bardzo, dobranoc. Że do nas zawitałeś do studia. Tomasz Tuczkiewicz. Dziękuję, dobranoc. Dobrej nocy, dziękuję ci bardzo. Katorna. To jest utwór, który otwiera pierwszy album z tego boksu sześciu płyt kompaktowych. Ze mną w studiu te sześć płyt kompaktowych już jest. Oficjalnie ukazuje się ten zestaw w dwóch wersjach, sześć kompaktów lub sześć winyli za tydzień, 21 listopada, ale na stronie stańkopolskieradio.pl mogą Państwo znaleźć wszystkie informacje, także zamówić już te płyty. A to sesja z lat 70. składu Tomasza, zespołu Tomasza Stańko, obok lidera Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Janusz Stefański i Bronisław Słuchanek. To jest muzyka, którą usłyszymy podczas odsłuchu tu w Bielsku Białej, w Cafe Maria. To jest kawiarnia Bielskiego Centrum Kultury w najbliższą niedzielę, w samo południe. Wstęp wolny. To dla Państwa, którzy są w Bielsku Białej, są na jazzowej jesieni, myślę, dobra informacja. Spotkanie z Anią Stańko, z Adamem Domagałą, z Juliuszem Kaszyńskim i muzyka z tego boksu wydanego przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia już w najbliższą niedzielę w Cafe Maria w Bielskim Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej o 12. A dla tych z Państwa, którzy nie będą w tę niedzielę w Bielsku, a chcą usłyszeć tę muzykę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mam dobrą informację. Dzień przed premierą, czyli 20 listopada o 19, organizujemy taki odsłuch właśnie przy Myśliwieckiej 357. Nie zdążymy posłuchać w całości tych sześciu płyt, bo zajęłoby to nam kilka godzin, ale obiecuję Państwu wybór muzyki z tego zestawu, spotkanie ze znakomitymi gośćmi. Jeśli Państwo chcą do nas się przyłączyć, przybyć na Myśliwiecką 357, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Odsłuch, przedpremierowy odsłuch fragmentów tego zestawu sześć płyt kompaktowych lub sześć płyt winylowych. Tomasz Stańko, jego radiowe sesje 1970-1991. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. 20 listopada, to jest najbliższy czwartek o 19, spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Jeśli Państwo chcą być z nami, proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I za chwilę kolejna porcja muzyki. Muzyki z płyty, która na swoje ukazanie się, na premierę, na publikację musiała czekać 20 lat. To jest nagranie koncertowe z roku 2004, a płyta nosi tytuł September Night. Thank you. To September Night, płyta kwartetu Tomasza Stańko, nagrana w 2004 roku, wydana w roku 2024 z Marcinem Wasilewskim, Sławomirem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem.